So I'll speak in Hindi for some time, and then in English. Those who want a translation of Hindi can get it done by Savyasachi. Your voice is okay now? All right. So Savyasachi Prabhu, who is standing up, so you can see him, he's now proceeding in that direction. He's going to give a translation in English. Those of you who are living in India from the West, learn an Indian language, at least one. How's your Hindi? Gujarati? Brij Bhasha? Didn't pick up any of that. So now you have seven languages, is it? Do you know Latvian? Somewhat. Russian? Do you know Korean at all? No. Russian, Latin, English, Sanskrit, Tamil, Hindi, Gujarati. You know Bengali? Bangla bolte paro? Kichu kichu. Porte paro. Eta alada bepar. Yeah, it's a good... It's a vaibhav, which can be used in Krishna's service. To aaj hum upasthit hai, hamara paramaradhyatam Param Gurudev Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Vyasa Puja Ka Mahotsav Ka Udyapan Karne Ke Liye. Inke Bare Mein Bolna Kathin Hai Kyunki Hum Sab Visheshkar Mein मार्त्या हूँ और वे मार्त्या is translated as mortal, but it means more than the English word mortal. It means part of this material world on the lower plane. Anyway, you have to do the best you can with this not very good English language. You translated मार्त्या as mortal, which is a literal translation, but in Adhyatmik Katha it has more meaning than mortal. To hum sab martya jan hai, or ve matya jan hai. Krishna prem se pramatta, ve alokike, inke Divya Naam Gun Roop Leela Sangha Sab Alokike is Martya Jagat Kavicha ke Atit ke Atit Ati Atite Purna Atite. तो फिर भी हमारा कर्तव्य है, विशेषकर इस दिवस पर कर्तव्य है और आनंद का विषय है, इनके बारे में कुछ कहने का प्रयत्न करना. तो कहाँ से आरंभ होगा? बोला था कि उनके नाम रूप गुण लीला संग सब कुछ अलौकिक है, तो कैसे उनका नाम अलौकिक है? इनका नाम के बारे में बोलना छोटा विषय नहीं है। वे इनका नाम से अभिन्न है। जैसे कृष्णा, कृष्ण का नाम है कृष्ण, और कृष्ण का गुण भी कृष्ण, सबको सब प्राणी को आकर्षण करते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। वे गोपाल, गोविंद, मधुसूदन, राम, भगवान कृष्ण के असंख्य नाम है, और सब नाम तो ऐसे कुछ नाम नहीं है, तो सब नाम का गहरा अर्थ है। तो इस प्रकार भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ नाम है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है भक्ति सिद्धांत। भक्ति इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इसको समझाने के लिए उन्होंने इस भौतिक संसार में अवतरित हुए थे। ये भक्ति शब्द जगत में प्रसिद्ध है। भक्ति, धर्म, अन्य भाषाओं में जैसे अंग्रेजी में रिलीजन बहुत है, तो ये सब शब्दों का वास्तव अर्थ क्या है? इसको समझाने के लिए उन्होंने आए थे। भक्ति क्या है, भक्ति धर्म, वास्तव धर्म भक्ति धर्म है। तो भक्ति इस शब्द की परिभाषा, सब भक्ति आचार्य, सब वैष्णव आचार्य ये शब्द का अर्थ उनके संप्रदाय के लिए प्रदान करते हैं, और शास्त्र में भी ये भक्ति शब्द का कही अर्थ कहना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति भक्ति उच्यते। तो ऐसे ही शास्त्र में सवाई पुंसं परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहता ययात्म सुप्रसीदति। तो ये सब वर्णन जो है शास्त्र में कि शुद्ध भक्ति क्या है, पहले बोलना चाहिए कि जो सामान्यता वो भक्ति का नाम में चलते हैं समाज में या धर्म या रिलीजन में, वो वास्तव भक्ति से बहुत दूर है। वो जैसे इस पूरा भौतिक संसार कृष्ण संसार, भक्तिविनोद ठाकुर भाषा कृष्ण संसार करो छाया चा कृष्ण माता कृष्ण पिता सर्वधर्म सा। इस भौतिक जगत वास्तव जगत कृष्ण का जगत, गोलोक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, और इस प्रकार जो इस विकृत प्रतिबिंब स्वरूप जगत में भक्ति के नाम में चलते हैं, वो वास्तविक भक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। तो वास्तव भक्ति क्या है शास्त्र में हम दो श्लोक शास्त्र से सुने अभी एक्चुअली उसका आत नहीं बोला सर्वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तो सब भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्त होने से तत्परत्वेन निर्मलम वो परतत्व में अर्थात भगवान कृष्ण में तन्मय होना निर्मल हृदय से सब इंद्रियों वो इंद्रियों के स्वामी में वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नियुक्त करना वो भक्ति कहते हैं। और सवाई पुंसंग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षज अहैतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति कि सब व्यक्ति के लिए सब जीव के लिए परम धर्म है वो कार्य जिससे अधोक्षज अर्थात भौतिक विचार के अतीत भगवान की भक्ति वो भक्ति परम धर्म है जो अधोक्षज भगवान के लिए है के प्रति है और वो भक्ति अहैतुकी अर्थात निस्वार्थ और अप्रतिहता इसका अर्थ है तो वो भक्ति सदैव होना चाहिए उसमें कुछ अवकाश नहीं होना चाहिए और किसी भी कारण से कभी भी रुकते नहीं मतलब जो भी बद्ध हो वो भक्त जन कभी भी एक क्षण में भी एक क्षण से भी वो भक्ति चढ़ते नहीं वो भक्ति परम धर्म है और केवल इस भक्ति से आत्मा सुप्रसन्न होते हैं। तो ऐसे शास्त्र में भक्ति शुद्ध भक्ति का वर्णन है और ये सब परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी इनका एक प्रसिद्ध श्लोक में सब संकलन किया सभी परिभाषा का सारांश रूप गोस्वामी का एक प्रसिद्ध श्लोक में प्रकट है। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कामाद्यनापितं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा उत्तमा भक्ति उस प्रकार की भक्ति है जिसमें अन्य अभिलाष नहीं है अर्थात वो भक्ति भक्ति में अन्य इच्छाएं नहीं होना चाहिए ये भावना होना चाहिए उसमें कर्म अर्थात इंद्रियों के द्वारा सुखी होना वो प्रयास पूर्ण वर्जित होना चाहिए और ज्ञान का प्रयास मानसिक प्रयत्नों से चेष्टाओं से सुखी होना अथवा ज्ञान मार्ग से संयुज मुक्ति प्राप्त करना तो ये सब दूषण से मुक्त होना चाहिए ये शुद्ध भक्ति है उत्तम भक्ति। कर्म और ज्ञान दो मुख्य आवरण है, दूषण है शुद्ध भक्ति में, और वो शुद्ध भक्ति अनुकूल कृष्णानुशीलन, कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना चाहिए। इसका अर्थ है पूर्वाचार्य गुरु साधु और शास्त्र का मार्गदर्शन के अनुसार साधना करना चाहिए, सिद्ध अवस्था में सेवा करना चाहिए, और वो सब कृष्ण के लिए अनुकूल होना चाहिए। कुछ असुर थे इतिहास में, पुराण शास्त्र में हम कुछ असुरों का वर्णन मिलते हैं, जिनका तीव्र ध्यान था कृष्ण पर, परंतु वे असुर थे और वो ध्यान प्रतिकूल था, मतलब वे कृष्ण उनके मुख्य शत्रु जैसे विचार किए थे। तो ऐसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रतिनिधि के स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जनों के लिए इस भक्ति शब्द निदर्शन किए हैं, और इस उत्तमा भक्ति शुद्धा भक्ति की परिभाषा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय चलते हैं। भौतिक संसार का प्रभाव से, विशेषकर कलयुग का प्रभाव से, इस भक्ति धर्म जो चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तन किए थे, अनार्पित चिरिंग चिरात करुण्यावतीर्ण कलाओ समापियत मनोज्वल रस स्वभक्ति श्रेयम, जो लुप्त था उनथज्वल रस भक्ति श्री, वो भक्ति उनथज्वल उन्नत उन्नत उज्ज्वल भक्ति रस का सौंदर्य जो लुप्त था, चैतन्य महाप्रभु इनकी कृपा से इस कलयुग में प्रवर्तन किए थे। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है। तो अत्युत्तम विषय, अत्युत्तम प्रदान है चैतन्य महाप्रभु का प्रदान, परंतु कलयुग के जीवों मुख्य अनाधिकारी है चैतन्य महाप्रभु का दान ग्रहण करने के लिए। तो कलयुग के अतिपति जीवों कैसे महाप्रभु के अत्युत्तम प्रदान ग्रहण कर सकते, उनका अर्थात हमारा सामर्थ्य नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जो अयोग्य है वो अत्युत्तम ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम जो ब्रह्मा के लिए प्राप्त करना दुष्कर है, हम वो व्रज तत्व विषयक भक्ति प्रेम ग्रहण कर सकते। Some of these words are difficult to translate. That's why it's better to learn Sanskrit or at least some language close to that. तो हम कैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रदान ग्रहण कर सकते उनकी कृपा से, और उनकी कृपा उनके प्रतिनिधि जनों के द्वारा अनुग्रहित होते हैं। इसलिए हमारा आचार्य जनों को हम इस प्रकार संबोधन करते हैं, His Divine Grace, Krishna Kripa Shri Murti. और वे भक्ति सिद्धांत सिखाने से हमको सूचित करते हैं, सुधार करते हैं, जिससे हम धीरे धीरे योग्यता प्राप्त करेंगे भक्ति चैतन्य महाप्रभु की उन्नतज्वल रस पूर्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए। या इन इंग्लिश यू जस्ट से टॉप मोस्ट एंड अदरवाइज यू कैन से उन्नतज्वल रस भक्ति पूर्ण अनुतज्वल रस पूर्ण भक्ति। सो इट्स इजी जस्ट टू से टॉप मोस्ट, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट ऑल दीज थिंग्स। तो भक्ति सिद्धांत इस नाम का क्या अर्थ है कि भक्ति ही सिद्धांत है। इस भौतिक संसार में मनुष्य जाति में जो लोग पशु के स्तर से थोड़ा उन्नत है, वे केवल आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए जीवन व्यतीत नहीं करते। वे मनीषी जन है, दार्शनिक, तत्व जिज्ञासुगण, और ऐसे लोग जो दार्शनिक है केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिज्ञासु होते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम कहां से आए हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, दुख क्यों होते हैं, जगत का क्या उद्देश्य है, ये सब प्रश्न पूछना संभव है मनुष्य जीवन में। और इतिहास में अन्य अन्य अनन्य दार्शनिक ये सब प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं, और इस प्रकार अपना मत स्थापन करने का प्रयास करते हैं। परंतु सिद्धांत क्या है, वास्तव सत्य क्या है, अलग अलग मत है, परंतु वास्तव सिद्धांत क्या है, इसको स्थापन करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि अहम्। Paritranaya sadhunam vinashayata dushkritam dharma sansthapanartha sambhavami yuge yuge. Jab jab manushya samaj mein dharma ki hani glani hoti hai, tab tab Bhagavan swayam aate hai. Paritranaya sadhunam vinashayata dushkritam. साधु जनों का परित्राण करने के लिए, दुष्कृति जनों का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए. और इस प्रकार धर्म का पुनर् संस्थापन करने के लिए हर युग में भगवान आते हैं. तो वे कैसे साधु जन का परित्राण करते हैं, कैसे दुष्जनों का विनाश करते हैं? विशेषकर भक्ति सिद्धांत के द्वारा. भगवान अपने अस्त्रों से दुष्जनों का संहार करते हैं. उनका सुदर्शन चक्र है, कोमोदा की गदा है, तलवा है, ये सब अस्त्र है. परंतु भगवान का मुख्य अस्त्र है भक्ति सिद्धांत. दुष्ट जनों का सिर कटने से उनका प्राण हरण होते हैं, परंतु उससे दुष्ट स्वभाव का संहार नहीं होता. जितने भी असुरों का वध होते हैं तो फिर भी संसार में बहुत असुर रहेंगे, क्योंकि इस जगत में जन्म लेना का योग्यता है आसुरिक स्वभाव संपन्न होने से. हम इस भौतिक जगत में है कृष्ण सेवा करने के लिए नहीं है. कृष्ण को भूलने के लिए, कृष्ण को द्वेष ईर्ष्या करने के लिए, जो हमारा वास्तव स्वार्थ है, नथे विदु स्वार्थ स्वार्थ गति ही विष्णु, कि हमारा वास्तव स्वार्थ है कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति. हम नहीं जानते और हम वो प्रस्ताव के विरुद्ध है, इसलिए श्रवण करके भी कि हमारा वास्तव स्वार्थ, हमारा वास्तव कल्याण कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करने से संपादित होते हैं, इस समाचार प्राप्त करने से हम प्रसन्न नहीं होते, हम स्वीकार नहीं करते. तो प्रचार कृष्ण भक्ति प्रचार है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बोले. अभी मुझे पूरा याद नहीं है जो बंगाली भाषा में बोला. उन्होंने कहा कि बहिर्मुख जीवों की दुष्ट विपरीत प्रवृत्ति सुधार करना सब दयाल जनों का मुख्य कर्तव्य है. तो ऐसे प्रचार, भक्ति प्रचार का सारांश का वर्णन है कि दुष्ट जनों की दूषित कृष्ण बहिर्मुख प्रवृत्ति सुधा खंड, यही प्रचार का सारांश है। तो उनको अर्थात पति जनों को सूचित करना चाहिए कि हमारा वास्तव कल्याण कृष्ण भक्ति में है। तो भक्ति सिद्धांत सिखाने से समझाना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में सब लोग अपसिद्धांत से चलते, असत्य रे सत्य करिमान, जो सत्य है दुष्ट अंध कृष्ण बाह्यमुखी जीवों असत्य को सत्य मानते और सत्य को असत्य। तो वास्तव सत्य है कृष्ण, वास्तव सत्य है कृष्ण भक्ति, यही सिद्धांत है। सिद्धांत है भक्ति, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो ये भक्ति सिद्धांत नाम का अर्थ है। एक और अर्थ है कि भक्ति के बारे में सिद्धांत जो है वो भी भक्ति सिद्धांत है। अर्थात एक सिद्धांत है कि भक्ति सब जीवों के लिए एक ही कल्याण का पंथा है, ये भक्ति सिद्धांत शब्द का एक मुख्य अर्थ है। और दूसरा अर्थ है, जैसे मैंने बताया, रूप गोस्वामी बताया कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभिमानुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम। भक्ति इस शब्द का वास्तव अर्थ है, भक्ति के बारे में सिद्धांत ये इस भक्ति सिद्धांत नाम का एक और अर्थ है कि भक्ति है सब जीवों का एकमात्र कल्याण पंथ है, ये भक्ति सिद्धांत शब्द का एक अर्थ है। भक्ति क्या वस्तु है, इसको निदर्शन करना भक्ति सिद्धांत नाम का एक और अर्थ है। और एक अर्थ है कि भक्ति सिद्धांत के द्वारा सब गुह्य तत्व को समझाना, ये भक्ति सिद्धांत नामक महान पुरुष का स्वभाव है। जिस प्रकार जैसे शास्त्र में कुछ वृतांत है जो सामान्यतः लोग अच्छी तरह नहीं समझते, जैसे युधिष्ठिर महाराज का झूठ बोलना का फल से उनका रथ जो उसके पहले भूमि के ऊपर चल रही थी तो भूमि पर आ गए है, ये एक भूल धारणा है जिसका वास्तव व्याख्या दिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि वो कारण नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज कुछ दुर्बल है, धर्म के विरुद्ध कुछ किया है, वो कारण नहीं था। कारण था कि उनका संकोच था कृष्ण भगवान का आदेश पालन करने में। तो यही भक्ति सिद्धांत है। कृष्ण कौन है? कुछ लोग बोलते हैं तो कृष्ण ऐसे कोई व्यक्ति कभी नहीं थे, सब काल्पनिक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति है तो अधार्मिक व्यक्ति। देखो तो धर्म, धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर महाराज को अधर्म, अधार्मिक आचरण करवाए, तो देखो कितना अधार्मिक है कृष्ण। तो ये सब गलत फहमी को निकालने के लिए भक्ति सिद्धांत शास्त्र का तलवा लेके कल की अवतार जैसे सब असुरों का गर्दन कटने के लिए जगत में, या परशुराम जैसे उनके, ये सब असुरों का गर्दन कटने के लिए परशुराम जैसे प्रचार करते। इसका मतलब सिर कटने का मतलब जिससे वो सब गलत विचार और नहीं आएगा और सुबुद्धि, मतलब भगवान कृष्ण परशुराम ये सब अवतार, ये सब दुष्ट जनों का निवारण करने के लिए, उनके प्राण हरण करते। निवारण का मतलब तो जो असुर है जिनकी हृदय नहीं, वो असुर एक प्रवृत्ति है, कृष्ण की कृपा से सयुजा मुक्ति मिल सकती। विष्णु भगवान से, जो विष्णु भगवान की कृपा मिलती है सुदर्शन चक्र के रूप में, सयुजा मुक्ति मिलते और ऐसे कुछ समय में इस भौतिक जगत में इतना सा उपद्रव नहीं देंगे। यही कारण है उस असुरों को ब्रह्म ज्योति भेजना। लेकिन वापस आते हैं और फिर वो सब बकवास बोलने प्रारंभ, पुनारंभ करते। परंतु चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गण वे वो असुरिक प्रवृत्ति को सुधार करते सुबुद्धि प्रदान करने से। वो सुबुद्धि क्या है? भक्ति सिद्धांत। तो हम सब अंध है, पश्यन अपि न पश्यति। हम जगत को देखते हैं परंतु हम क्या देखते हैं? और सब कुछ जो हम देखते हैं, हम ईश्वरो हम अहम भोगी इस बुद्धि से देखते हैं कि जगत में वो सब वस्तु जो है मुझे भोगने के लिए है। भक्ति सिद्धांत से सुबुद्धि प्रदान करना है कि जगत में सब कुछ जो है जगन्नाथ की सृष्टि है, जगन्नाथ की संपत्ति है, और मैं भी जगन्नाथ कृष्ण का नित्य दास है, और इसलिए मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, सब कुछ जो जगत में है जगन्नाथ की सेवा में नियुक्त करना। तो ये भक्ति सिद्धांत प्रदान करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर इस भौतिक संस्था में आए थे। वे भक्ति सिद्धांत से अभिन्न है, केवल उनका नाम ऐसे नहीं है। तो नवजात शिशु को हम एक नाम देते हैं, कृष्ण गोपाल ऐसा नाम देना है, परंतु एक शिशु को कृष्ण नाम देने से वो शिशु तो वास्तव कृष्ण नहीं होते। तो भक्ति सिद्धांत इस नाम हम किसी को दे सकते, परंतु वास्तव कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश द्वितीय नंदात्मज रसिक शिखर इस कृष्ण यशोदनंदन कृष्ण मुरलीवदन कृष्ण इस कृष्ण उनका नाम से अभिन्न है। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका नाम से अभिन्न है, क्योंकि उनका पूर्ण प्राण भक्ति सिद्धांत से अभिन्न है, भक्ति सिद्धांत से संचालित है। भक्ति सिद्धांत उनका जीवन है। और इस भौतिक जगत के जीव जो खाली नाम से जीव है, परंतु अचैतन्य है। तो अचैतन्य मतलब उनका चेतना काम क्रोध लोभ इत्यादि कृष्ण बहिर्मुक्तव से आच्छादित होते। इसलिए सब जीव जो इस जगत में तो प्राणहीन जैसे है, तो वास्तव जीवन कृष्ण भक्ति कृष्ण चैतन्य जीवन सब मृत्यु प्राप्त जीवों को जीव को प्रदान करने के लिए भक्ति सिद्धांत इस भौतिक जगत में आते हैं। और भक्ति सिद्धांत इस शब्द सरस्वती से अभिन्न है, क्योंकि सरस्वती जड़ विद्या प्रदायिका नहीं है, शुद्धा सरस्वती भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। और उनके द्वारा कृष्ण कीर्तन होते हैं। भक्ति सिद्धांत इस शब्द कृष्ण कीर्तन से अभिन्न है। तो सरस्वती सदैव कृष्ण कीर्तन करते हैं। वे कृष्ण की बुद्धि से अभिन्न है और कृष्ण का माधुर्य से अभिन्न है। ऐश्वर्य और माधुर्य कृष्ण में दोनों अभिन्न है। कृष्ण का ऐश्वर्य मधु है और कृष्ण का माधुर्य उनका प्रधान ऐश्वर्य है। और वास्तव में ये सब ऐश्वर्यों का लक्षण है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चय Chandang Bhaga Itingena. They sab abhinna hai. Bhinna bhinna pari prekse. Wo madhurya ka vichar karne se nishkash hote hai ki aishwarya arthat sampati, virya, kirti, sundarta, gyan or vairagya, bhinna bhinna lakshan hai. Parantu vastav mein, ve sab Krishna ka ekmatra lakshan, athava unki uttam lakshan, madhuryata, se abhinna. Jaise Radha Krishna se abhinna hai, or Krishna ki sab shakti on Krishna se abhinna hai. Ek pariprakash mein, aur dusra pariprakash mein bhinna bhi hai. To vastav mein Krishna ka madhuryata, wo unka lakshan hai. To bhakti siddhant se Krishna ka madhurta varnit hote hai. Aur wo varnan ati madhur hai. Krishna ka madhurta se abhinna. Aur Saraswati ke dwara Krishna tattva gyan prapt hote hai. Bhakti tattva gyan prapt hote hai. तो कुछ तथाकथित या कम ज्ञानी वैष्णव का विचार है कि वो कृष्ण के बारे में ये सब तत्व ज्ञान सीखना का प्रयोजन नहीं है, तो केवल उनकी माधुर लीला के बारे में ही हम सुनेंगे. तो ऐसे लोग नहीं समझते कि कृष्ण के बारे में कुछ भी विषय नहीं है जो मधुर नहीं है. सब कुछ मधुर है. कल कल परसों हम वो मधुराष्टकम कीर्तन किए हैं, जिसमें वो दलनम मधुरम, सृष्टि मधुरा, ये सब वर्णन है. असुरों का दलन वो भी मधुर है, उनकी सृष्टि वो भी मधुर है. मधुर आदि पर अकेलम मधुरम, ऐसा नहीं है कि कुछ है कृष्ण के बारे में जो मधुर नहीं है. इस भक्ति सिद्धांत प्रदान करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो सरस्वती से अभिन्न है, इस भौतिक संसार में आया है. और हम जो अति क्षुद्र जीव है, कैसे ही सामर्थ्य मिलते हैं उनका वर्णन करना. तो सरस्वती की कृपा से हम ज्ञानहीन है. विशेषकर इस भक्ति तत्व ज्ञान, इस भक्ति सिद्धांत अति गुह्य है, रहस्यमय है. और हम जो सदैव काम क्रोध परायण है, हम कैसे उस अति पवित्र भक्ति सिद्धांत राज्य में प्रवेश कर सकते, उनकी कृपा से. तो इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्यास पूजा आज पालित होती है। भक्ति वेदांत जो भक्ति सिद्धांत से अभिन्न है, उनकी कृपा से हम आज समवेत है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुणगान करने के लिए। एक दिन तो काफी समय नहीं है उनका गुणगान करना, तो यदि हमारा जीवन आयु ब्रह्मा जी जैसे था तो वो भी काफी समय नहीं था, और यदि हमारी बुद्धि ब्रह्मा जी जैसे की थी तो वो भी पर्याप्त नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गुणगान करने के लिए विशेषकर आज हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्मरण करते हैं, परंतु ऐसे नहीं होना चाहिए कि केवल एक दिवस में हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुणगान करते हैं और कल से हम भूलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा जीवन भक्ति सिद्धांत से निर्धारित होना चाहिए, संचारित होना चाहिए, और यदि हम भक्ति सिद्धांत से जीवन व्यतीत करेंगे तो वो ही जीवन है, और यदि हमारा जीवन में भक्ति सिद्धांत नहीं है तो वो जीवन तो जीवन नहीं है। तो आज विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि वो निगुह्य भक्ति सिद्धांत में हम प्रवेश कर सकते। All right, I'll speak in English now. Something more. We can sing. Who gave him? Who gave him the name? Kisne Bhakti Siddhanta Saraswati ko is naam diya hai. So, kisne diya wo naam, naam Sanatan hai. Kisne Krishna ko Krishna naam diya hai. Kisne? Uttar hai ne? कृष्ण और बलराम का नामकरण गागर गागर ऋषि ने किया, और सुदर्शन चक्र कौन भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है? कौन? अग्निदेव। तो उसके पहले कृष्ण का सुदर्शन चक्र नहीं था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये नाम सनातन है, उनका गुण कि वे भक्ति सिद्धांतमय सनातन है। आई विल स्पीक अबाउट दिस इन इंग्लिश। हु गेव हिम द नेम भक्ति सिद्धांत? इट्स ऑल इन दिस बुक, बट आई थिंक नाउ वी कैन सिंग Sing, Ohe Vaishnava Thakur.